Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest sobota, 14 października. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. PiS chce, żeby służba zdrowia była finansowana na poziomie 6% PKB. Studenci i lekarze stażyści w Gdańsku przemaszerowali przez miasto w geście poparcia dla protestujących w Warszawie lekarzy rezydentów. Francja, Wielka Brytania i Niemcy wydały wspólne oświadczenie, w którym opowiadają się za utrzymaniem porozumienia z Teheranem. PiS chce, żeby służba zdrowia była finansowana na poziomie 6% PKB. Tak mówił Jarosław Kaczyński. Odniósł się w ten sposób do trwającego w warszawskim dziecięcym szpitalu klinicznym od 13 dni protestu głodowego 26 lekarzy rezydentów. Podczas wystąpienia na nadzwyczajnym zjeździe klubów Gazety Polskiej w Spale Kaczyński podkreślił, że zmian w służbie zdrowia nie można przeprowadzać pod wpływem nacisku grupy młodych ludzi czy polityków. My rozumiemy ich rację, szanujemy to, nic nie przeszkadza im strajkować. Natomiast z pewnym niepokojem patrzymy na to, że tutaj pojawiają się osoby, które jako żywo ze służbą zdrowia nie mają nic wspólnego, a które próbują z tego robić politykę. Sprawa służby zdrowia to jest sprawa niesłychanie ważna dla społeczeństwa, każdego społeczeństwa, no ale myśmy wyszli z sytuacji, która była stworzona przez poprzedników. Studenci lekarze stażyści z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przemaszerowali przez miasto w geście poparcia dla protestujących w Warszawie lekarzy rezydentów. Jestem lekarzem stażystą. Jesteśmy tutaj, aby wyrazić swoje poparcie dla protestu lekarzy rezydentów, dla postulatów, jakie podczas tego protestu oni wygłaszają. Nie protestujemy przede wszystkim dla pensji, tylko dla zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia do 6,7 PKB. Czechom się udało, Słowakom się udało, Rumunom się udaje, czyli krajom, które mają podobne PKB do naszego, im się udaje. Dlaczego nam się nie może udać tego zrobić? Nie tylko popieramy postulaty porozumienia rezydentów, ale też chcemy pokazać nasze wsparcie dla osób głodujących. W Szpitalu Klinicznym w Warszawie. Rezydenci domagają się wzrostu nakładów na ochronę zdrowia, chcą też skrócenia kolejek, zmniejszenia biurokracji oraz poprawy warunków pracy i podwyżek wynagrodzeń do 2 średnich krajowych dla lekarza bez specjalizacji. Prezydent Donald Trump przedstawił nową strategię wobec Iranu. Według niego Stany Zjednoczone nie mogły przystąpić do gorszego porozumienia niż to wynegocjowane w 2015 roku z Iranem. Układ został podpisany przez poprzednią administrację prezydencką oraz Wielką Brytanię, Chiny, Francję, Niemcy i Rosję. Donald Trump nie ogłosił całkowitego wycofania się już teraz z porozumienia. Podkreślił jednak, że może to nastąpić w każdej chwili, gdy Stany Zjednoczone uznają, iż irański rząd nie stosuje się do jego warunków. Gdy tylko objąłem stanowisko, poprosiłem o kompletny raport dotyczący polityki, którą prowadzimy wobec irańskiego reżimu. Jego przygotowanie zajęło kilka miesięcy. Po zapoznaniu się z wynikami chcę zapowiedzieć naszą zupełnie nową strategię. Doprowadzi ona do tego, że Iran nigdy nie będzie w stanie wyprodukować broni nuklearnej. Powiedział Donald Trump. Dodał, że kraj ten wspiera terroryzm i wsadza do więzienia niewinnych ludzi, także Amerykanów. Prezydent zapowiedział również wprowadzenie sankcji wobec elitarnej irańskiej jednostki Gwardii Narodowej. Zarzucił również Iranowi, że wielokrotnie odstępował od warunków umowy, m.in. nie pozwalając inspektorom ONZ na pracę na swoim terytorium. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Francja, Wielka Brytania i Niemcy wydały wspólne oświadczenie, w którym opowiadają się za utrzymaniem porozumienia z Teheranem w sprawie irańskiego programu nuklearnego. Oświadczenie jest reakcją na wystąpienie prezydenta Trumpa. Przywódcy trzech państw, prezydent Emmanuel Macron, brytyjska premier Theresa May i niemiecka kanclerz Angela Merkel, wyrażają zaniepokojenie konsekwencjami stanowiska Donalda Trumpa. Podkreślają, że porozumienie było zwieńczeniem prowadzonych przez 13 lat zabiegów dyplomatycznych. Chodziło o to, aby irański program atomowy nie został wykorzystany do produkcji broni nuklearnej. Autorzy oświadczenia skierowali apel do administracji amerykańskiej i do Kongresu USA, aby wziąć pod uwagę skutki, jakie stanowisko prezydenta Donalda Trumpa może mieć dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Należy przy tym wziąć pod uwagę, że przywrócenie sankcji wobec Teheranu może całkowicie storpedować wysiłki zmierzające do pokojowego uregulowania sprawy irańskiego programu nuklearnego. Francja, Wielka Brytania i Niemcy nie kryją zaniepokojenia planami dotyczącymi rozwijania budowy rakiet balistycznych, ale deklarują chęć rozmowy także w tej sprawie z władzami w Teheranie. Donald Trump ostateczną decyzję pozostawił Kongresowi Stanów Zjednoczonych. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A dziś więcej chmur, ale wszędzie będzie szansa na słońce. Najchłodniej w Suwałkach, Białymstoku i Olsztynie 13-14 stopni. Najcieplej w Poznaniu, Katowicach i Wrocławiu 18-20 stopni. Trójka. Program trzeci. Polski Beat.

której chce się być blisko. Ale miłość, choć przepali wszystko, niepielęgnowana zamienia się w popiół. Związek to pracochłonne ognisko. Zawiłość, której chce się być blisko. Ale miłość, choć przepali wszystko, niepielęgnowana zamienia się w popiół. Kochać to jak w zenicie zatrzymać wszystko. Magia, którą trzeba chronić jak pasmisko. Dźwigać opał i osłaniać palenisko, bo zimne deszcze lat chcą zgasić w nas wszystko. Płomień ten potrzebuje tlenu i czasu, chwili iskry, chrustu, paliwa, czasem kwasu. Jak trujących się pomamia, nie zawsze od razu. Miłość potrzebuje waszego hałasu. O miłości nie mówiłem, bo miałem ją na tle. Jak ziemię pod nogami, więc skakałem raptem, szybując żarosłów i dać zapomniałem aktem miłości do muzyki, no miłość podeptałem nagle. Miłość, miłość szary, marynat zegary, marynarka wieki szyta na wszystkie rozmiary. Od karka do kalenki, profesora do tip siary. Sarkazm wielki jak kuda, nerdowskie kolary. Od początku takie silne, a jakby coś trochę zwlaczało. Związek to pracochłonne ognisko. Za miłość, której chce się być blisko. Ale miłość, choć przepali wszystko, niepielęgnowana zamienia się w popiół. Związek to pracochłonne ognisko. Za miłość, której chce się być blisko. Ale miłość, choć przepali wszystko, niepielęgnowana zamienia się w popiół. Z początku starannie układasz wszystkie elementy. Chcesz być pewny, że wzniecisz nie jedną iskrą. Zostawiasz za sobą dotychczasowe błędy. To ma być całkiem nowe, perfekcyjne ognisko. Postawiłeś wszystko, na szczęście się udało. Lecz ogień płonęli szybko i ciągle mu mało ma. Coraz większe wymogi, nie starczają mu drzaski. Trzeba brać kłody spod nogi, co kiedyś kładł ci każdy. Czujesz jego blaski, ogrzewa jego ciepło. Chciałbyś, aby ta chwila trwała całą wieczność. Bo gdy ogień już bucha, sam siebie wysoko. Z tą drugą osobą możesz przeciwstawić się mrokom. Lecz gdy nadejdzie późna godzina i nikt swojego nie ma już siły, by ogień powstrzymać. Zaczną się warty, a jak na jednej zaśniesz, wtedy ognisko wasze zgaśnie. Związek to pracochłonne ognisko. Za miłość, której chce się być blisko. Ale miłość, choć przepali wszystko, niepielęgnowana zamienia się w popiół. Związek to pracochłonne ognisko. Za miłość, której chce się być blisko. Ale miłość, choć przepali wszystko, niepielęgnowana zamienia się w popiół. Kiedyś miałem tak wiele myśli o miłości pięknej, niczym z telewizji, co nigdy nie rzeknie, że rości o korzyści. Ujrzałem następnie, jak więdnie ta roślina dziści. Mówię, że prawdziwy związek jest siłą, co niesie płomień. Pomimo stresji to nie domino, co sypie się w moment. Podaj mi rękę, a złożę ci na dobre i na złe przysięgę, że nie odejdę, że będę z tobą na zawsze, dziewczyno. Dopóki nie chcesz odpłynąć i dopóki tu jesteś, do buty w sercu, ty będziesz tą jedyną boginią. Jeśli odchodzisz, cię nie trzymam, ty masz tu chcieć być, wiedzieć, że to sens większy ma. Ta machina przeżyć może prowadzi przez labirynty. Musimy dojść tam, gdzie nikt inny nie trafi, nigdy, gdy nam zależy. Pokonamy noc, pokonamy demona, pomamy moc, to ona była przeznaczona nam. Każdego ego dąży do autonomii, czasem zapomina o miłości w szaleńczej pogoni. Typowy klasyk budowy naszych anatomii, dlatego dbam o to, by nigdy nie odbiło ego mi w łeb, twój Johnny Depp. I tak się kończy to nagranie w związku z tym. Luke, Krystyna Prońko i Messiah. Teraz album, który został 5 lat temu wydany, zatytułowany jest July Stars. Używasz równoległych tras, za krzewów okiem połyskujesz. Ukradkiem patrzysz jak mi mróz, końcówki piersi temperuję. Przyznaj się, przyznaj się wreszcie, że się masz, że Nieco zapomniany album July Stars z 2012 roku, którego pomysłodawcą jest Jan Smoczyński, ukrywający się pod nazwą Dziun. A w tym utworze zaśpiewała gościnnie Katarzyna Nosowska. krakowski kwartet Flu wystąpił w utworze zatytułowanym Katana. Album Influence wydany w 2016 roku, ale właściwie żyjący cały czas jeszcze przez ostatnich kilka miesięcy. Od wielu tygodni prezentuję Państwu nagrania z albumu Dziwny jest ten świat Czesława Niemena, a to z okazji 50. rocznicy wydania tego niezwykłego krążka. Tajemnice muszę znać. Wiem, że wielu chłopców masz, komu swoje serce dasz. Tajemnice muszę znać. Za tobą ogień skoczę. Czesław Niemen, album Dziwny jest ten świat 50 lat temu. W październiku 67 roku ukazał się jeden z najsłynniejszych, o ile nie najsłynniejszy, album rockowy wszechczasów. Aha, jeszcze tytuł utworu. Jaki kolor wybrać chcesz? Przed nami Baskrol. Oh, Bas Grol. Jeden z moich ulubionych polskich wykonawców, właściwie trudno powiedzieć, że wykonawców, to jeden z moich ulubionych polskich albumów. Naprawdę płyta od początku do końca niezwykła, a okazuje się, że ślad po artystach zaginął. On się kończy gdzieś tam we Wrocławiu. Pozostańmy tam jeszcze przez kilka minut. Jak mnie oceniasz, celujesz kulą w płot. Chcę pakować się i gdziekolwiek ruszyć stąd. Kolego, hej, zapędziłeś się. Czerwona kartka albo kulka w łeb. Czerwone białko oka zachodził łzą. Basia Wrońska zaśpiewała, a za resztę odpowiedzialni byli panowie z Eworewu, czyli Magiera i Igor Boks, który teraz wystąpi w audycji Polski Beat. Muzyka. Nie wiem, czy ta melodia, ten utwór był wykorzystany kiedykolwiek w którymkolwiek z kryminałów szwedzkich, ale z pewnością bardzo by się tam odnalazł. Igor Box i Nordic Crime. Album Delirium wydany w 2015 roku. Like jazz. To thank you for singing

Yeah, jams. This is Saturday night. Tommy Hilfiger khaki real. She ain't know how roomy front seats at Cadillacs can feel. She ain't know how much sound the little 6x9s can make. Held out to the second day. Now she tryna decorate. Hey. Must be the mid-range. Got the base blocks, paint jobs, stay stocked. Money in the safe box. Them subs are not enough. Wattage sounding like garbage. Plus upgrade your car, bitch. Carolina blue shorts. Soundtrack was too short. Incense was mid-grade. Boost Farm, Newports. The attitude was fuck yeah, but also like fuck them. I love my hometown, but I hate the place that I'm stuck in. Small time police think the parking lot is Iraq, and they hear me from a mile away because the speakers I pack. On Tobacco Road, swinging rackets like a Mac and Bro, Macavish, Mac and Chicks, bumping classic shit out of my 6, 6, 6x9. If we ain't ever had no money, we would just buy dimes. 6, 6, 6x9. Turn up the song a little bit and it'll fix my mind. 6, 6, 6x9. We ain't never had no money, we would just buy dimes. 6, 6, 6x9. Turn up that song a little bit and it'll fix my mind. 6 by 9. Six by Nine, Jimmy Jam i Enzak w nagraniu z 2013 roku. Hard time. Nun, znakomity producent warszawski, i album Bleak Output Spleen, tytuł tego nagrania. Renata Szewczak, Dawid Bartkowski i Hirek Wrona żegnają w audycji Polski Beat. Na zakończenie Envy, Niewinni Czarodzieje i Marysia Sadowska. Rok 2013. Dobranoc Państwu. Forget, forget that you are forget.